खराब होते हैं। 15वां पॉइंट जो खुशगवार जिंदगी के लिए जरूरी है वो बहुत अहम है, याद रखिए, मियां बीवी एक दूसरे पे कभी शक ना करें, कभी शक ना करें। अक्सर रिश्ते खराब सिर्फ शक की बुनियाद पे होते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं होती। अक्सर रिश्ते गलतफहमियों की बुनियाद पे खराब होते हैं, अक्सर उसमें हकीकत कुछ नहीं होती, याद रखिए। गलतफहमियां सिर्फ, तो शक कभी मत कीजिए, इसलिए कि शक गलतफहमियों को जन्म देता है। गलतफहमियां ऐसी नतीजों पर जाती है जहां जिंदगियां खराब हो जाती है इंसान। सिर्फ शक कि आप घर के पास से जा रहे थे, एक इंसान वहां से गुजरा, आपको शक है ये क्यों आया था यहाँ, तो मेरी बीवी के पास से तो नहीं आ रहा, मेरे घर पे तो नहीं आया था, मैं इसको पसंद नहीं करता हूं, और खामखा शक की बुनियाद पर आप पूछ रहे वो आया था क्या, सच्ची सच्ची बोलो आया था क्या, क्यों आप शक कर रहे हैं जब तक आपको कोई बात का यकीन ना हो। तो शक की बुनियाद मत कीजिए, इसलिए कि शक पूरे रिश्तों को बर्बाद कर देती है। सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, आपका अपनी बीवी के साथ रात में जाना, और मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक के बारे में जो हदीस में आता है, सही बुखारी की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अपनी बीवी के साथ जा रहे थे, दो सहाबा गुजर रहे थे, आपने फौरन आवाज दिखा, इधर आओ, कहा ये मेरी बीवी है, तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आपके बारे में क्या हम शक कर सकते, तो कहा नहीं, शैतान इंसानी जिसमें खून की तरह दौड़ता है, शक आ सकता है, इसलिए क्लेरिफिकेशन दे दिया। तो मियाँ बीवी को चाहिए कोई वजाहत कोई शक की चीज हो तो क्लेरिफिकेशन दे दे, लेकिन खामों का सबसे पहले शक ही ना करे, और अगर लगे शक हो रहा है तो फौरन क्लेरिफिकेशन चाहिए, दोनों को दूसरे को दे देना चाहिए। सोलहवीं चीज जो है